Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ve bis senedil muttasil ile nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal idâ kumte minel leyli tusalli farfa savdaki kalilen tufsi'u şeytan ve tuqzul ciran ve turdir rahman sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalı, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, ilim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. İza kana yevmul kıyame, kıyamet günü olduğunda ci'e bi ehlil bela, bela sahipleri çağrılır. Şimdi Türkçe'de bela, eşkıya, uğursuz adam değil mi? Bela adam. O anlama gelir. Ama burada bela, sıkıntıya uğramış. Hasta, bir bacağı yok, iki bacağı yok, bir gözü yok, iki gözü yok, kulağı duymuyor. Evet. Kulağı duymuyor. Bunlar belaya uğramış, sıkıntıya uğramış. Allah'ın imtihan ettiği kişiler bunlar. Bunlar. İflas etmek de beladır. Zengin adammış, don gömlek kalmış. Sabredecek. Bu belalara isyan etmemek kaydıyla gelecek şimdi. Bu bela ehli, yani imtihana uğramış, malı kaybolmuş, bedeninde eksiklik var, böyle bir belaya, imtihana tabi tutulmuş. Felem yeşteki ilennas, kimseye şikayet etmiyor, Allah'a da itiraz etmiyor. Kaderime razıyım diyor. İse işte bu dünya hayatında belalara, musibetlere uğramış da isyan etmemiş olanlar, evet. Oğlu ölmek beladır değil mi? Askere gidiyor, şehit oluyor. Nasıl bağırıyor anası babası tapının karşısında, televizyonuna da çekiyor, görüyorsunuz. Etme bacım, etme beyefendi. Sabret bak, kazanacaksın şimdi, neler söyleyecek bak bela ehline. Neler söyleyecek. Neden öldün, neden öldün, vuruyor tapıdı. Sen ölme elindeyse. Kadere inanmıyor musun sen? İnanıyorsun. E niye itiraz ediyorsun? Kader değişmez. Burada olmese o asker, yani çarpışırken ölmese, vatan, millet, din, namus için gene ölecek. O saatte ölecekti o. Değişmez kader ya. El mukadder la yugayyar. Takdir ondan değişmez. O saatte ölecek. Sen buna inanıyorsun. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil âhir ve bil kaderi. Kadere inandım diyorsun. Niye vuruyorsun tapudu böyle? Niye? Sen de onun yanında duruyor, azıcık daha vur diye. Bacım, beyefendi, sakin ol. O acılı, hakim olamıyor. Bakma yahu, kardeşin o senin. Yanlış iş yapıyor. Bağırmasın, sulu sulu ağlasın, problem değil. Ama vurması, itiraz etmesi, saçını başını yolması, kaşından atıyor filan, bağrına vuruyor filan. Bunlar cahiliye adetlerdir. Niyahadır. Niyaha haram ve lanet sebebidir. Lanet sebebidir. Müdahale etmezsen sen de lanete ortaksın. Senin de başına yağıyor. Sen de dur diyeceksin. Yapma diyeceksin. Şimdi polis yakalıyor itirazcıyı, nümayiş yapanı. Hemen ne yapıyor? Bir elin ardını kapıyor. Söylemesin diye. Sen de sustur yahu. Kardeşim o senin. Kardeşin sustur, ağzını kapat. Söylemez, ağzından çıkma. İyilik için. Yanlış çünkü bu bağırmaklar. Böyle değil. Bin evladım olsa vatan için helal olsun. Gözünden de yaş akıyor. Ciğeri yanık tabii. Bağırmıyor, çağırmıyor. Aha. Belaya uğramış, sabretmiş. Bağırıp çağırmamış. İtiraz etmemiş. Kimse. Kıyamet gününde bunlar getirilirler. Bi ehlil bela, bela ehli getirirler. Fela yunşaru lehum divanun. Herkesin defteri var. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Yazdık, sizin yaptıklarını hep bilen, yazan kiramen katibin. Sağımızda, solumuzda melekler var. Hep yazıyorlar. Rakibun atid. Gözetliyorlar ne yapsak. Zapta geçiyorlar. Evet, böyle melekler var. Ne söz sarf, Gaf suresinde var. Bir söz sarf ettin mi anında defteri geçiriyor. Şunu söyledi, şunu söyledi. İyi ise iyi. Kötü ise kötü. Geçiriyor. Rakibun atid. Her an hazır kontrolcü. Böyle defterlerimiz var bizim. Hepimizin. İkra kitabek. Kitabını oku. Mahkemeye çıkaracaklar Allah'ın huzuruna. Oku bakalım defteri. Bir bakacağız. Allah, unuttuğumuz bir sürü yanlış işler hepsi. Hiç unutulmamış. Siz unutursunuz diyor Allah. Ben unutmam diyor. Ki defteri kaydedilmiş. Ayıyla, günüyle, saniyesiyle, yeriyle zabıt tutulmuş. İnsan aleyhine olan şeyi söyler mi? Söylemez. Ne diyorsunuz siz? Hata samur kürk olsa kimse giymez. Söylemez, kabul etmez. Ama o zaman işte elimiz konuşacak. Ben şu kumarı oynadım, ben bu hırsızlığı yaptım. Ayağımız ben şuraya pisliğe gittim başlayacak. Derilerimiz konuşacak, gözümüz konuşacak. Adam diyecek ki Kur'an'da var bunlar. Neden konuşuyorsunuz? Ben sizin için yaptım bunları. Cevap: Antakanallahu antaka külle şey. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Konuşmamamız mümkün mü? Ey efendimiz, sahibimiz. Bize bağırma, kızma. Allah böyle mi diyor? Tabii bunları söyleyince zaten zabıt tutulmuş. Boynumuzu bıkıp Allah o duruma düşürmesin. Bugünden sağlam yapalım işlerimizi. Evet. Cehennem de orada kükrüyor. Veizel cahimu su'irat. Kükrüyor böyle yanardağlar gibi. Televizyonda görüyorsunuz nasıl fışkırıyor. Veizel cahimu su'irat bu demek. Kükrüyor böyle. Çabuk gönder onların işini göreyim ben. Peygamber gönderdin, kitap gönderdin. Onların yerine hocalar konuştular, uyardılar. Hiç takmadı. Gönder de halledeyim. Veizel cahimu su'irat. Gönderecek Allah. Evet, helim tele'ti, yetemi doydun mu? Gale helmin mezid, daha var mı? Doymuyor cehennem. Kaf suresini okuyun. Allah korusun, bunları biliyoruz biz ama unutuyoruz. İşte bunları her yazıldığını, sözlerimizin, işlerimizin tespit edildiğini düşünerek yanlış konuşmayacağız, yanlış yere adım atmayacağız, yanlışa uzanmayacağız, dilimizi yanlışa oynatmayacağız, yanlışa bakmayacağız. Allah'ın emrettiği güzel yerlerde kullanacağız. Bunlar bize emanettir. Şuralarda kullan diye vermiş. Yanlış yerler kullansan, aha yazıyorlar. Oku bakalım. İkra kitabek. Herkesin başına gelecek şey bu. Ama dünyada adamın iki gözü yok. İki ayağı yok. Kolu yok. Ne kadar eksiklik. Ne kadar eksik. Adamın dişleri olmuyor. Fasır füsür konuşuyor. Doğru dürüst bir kelimeyi bile çıkaramıyor. Kulağı duyuyor. Ne dedin deyip duruyor. Ne kadar büyük nimet bunların her biri. Bunlar yok. Adam itiraz etmemiş. Niye benim gözümü kör ettin dememiş. Kaderim buymuş demiş. Sabretmiş. Allah'ına isyan etmemiş. Görevini aksatmamış. Sen bana gözün vermedin, ben de sana namaz kılmıyorum. Mesela Allah korusun dememiş. Elinden geldiği kadar ibadetlerini yapmış, itiraz etmemişse onlara fela yunşaru lahum divanun, bu defterleri açılmaz. O da insandır. Elbette yanlışları var. Cenab-ı Hak onu ben dünyada çok üzdüm, sıktım. O sabretti, itiraz etmedi. Dünyada ödedi yaptıklarının karşılığını. Defterini açmayın, kapadın. Defterini açmayın, kapadın. Gene lafa uğradı o. Kolverin, kolverin gitsin. Eve öyle diyor. La yunşar fe la yunşar lahum divanın. Bir defter, amel defteri, ona açılmaz. Ve la yunsabu lahum mizan. Mizan, terazi, amelleri tartacaklar bizim. Şimdi buna itiraz ediyor. Var arkadaş. Araf suresi 8'in 9. ayet. Vel veznu yevme izinil hakku. O gün mahşerde tartı haktır diyor Allah. Ben nasıl bunu inkar edeyim? Bırak ya diyor, saçma bunlar diyor. Orada terazi mi var diyor. Evet, ben de bakkal terazi demiyorum. Ama Allah da diyor ki o gün amellerin tartılması haktır. Femen sakulet mevazinuhu feulâke humul müflihun. Kimin sevap terazisinde sevap kefesi ağır gelirse kurtulmuş olanların ta kendisi bunlardır. Kimin de femen sakulet mevazinuhu ve femen haffet mevazinuhu, kimin de sevap tarafı yukarıda kalmış, günah tarafı yere değmiş. Mesela anlatıyorum yani. Ne diyor? Allahu Ekber. Onlar ellezine hasiru enfusuhum bima kanu biayetina yazdımın. Onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Biz vaktiyle Kıyamet suresinde, başka surelerde bunlardan hesaptan, kitaptan, mahşerden söz eden ayetlerimizi bildirdik. Hiç onu takmadılar. Zulmettiler ayetlerimize. Kabul etmediler veya hatırlamadılar. Onlar husrana uğrayanların, iflas edenlerin ta kendileridir. Şimdi burada amellerin tartılmasından söz ediyor. Bu ayeti nasıl inkar edeceksin? Tabii bakkal terası yok orada ama kim bilir nasıl ölçecek Allah. Gidince göreceksin ama biz bu Kur'an'a inanmazsak mümin olamayız. İşte var. Keza ve nadavul mevazinel kısta liyevmil kıyame. Kıyamet günü Enbiya suresinde 47. ayet. Biz o gün adalet terazilerini koyarız ortaya, herkesin amellerini tartarız. Nasıl bilmiyoruz şeklini. Ama ayetler var, çok var böyle. Nasıl inkar edersin sen, orada terazi mi var ya filan diye. Ama ayette söz ediliyor. İşte o gün defter açılmaz onlara, terazi konulmaz onlara. Evet. Terazi konulmaz onlara. Yani kolay. Araştırmadan Müslüman adam kalem kalem hesaba gidersen kaybederiz. Hepimiz kaybederiz. Ama bununkini tam sayın, tamam. Biz de hocalık yaptık. Bakıyorsun çocuğun bir kişi öyle yokluyorsun, güzel çalışmış. Araştırsan %100 kalır. Ama şöyle iyi niyetli çalışmış, hadi çık diyorsun. Daha fazla sormuyorsun. Aha bir böyle adamlara sormayın hepsini diyor. Müslüman adam belli işte. Kovverin gitsin. Öyle denir. Ve la yudal lahum sıratun. Sırat köprüsü de yoktur bunlar için diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sırat köprüsü konulmaz diyor. Şimdi sırat köprüsü na inkar ediyorlar. Evet. Bu sırat köprüsü ve inne minkum illa variduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bu Meryem suresinin 71. ayet. Bu da ayet. Herkes mutlaka sırat köprüsüne geçecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu köprüyü şöyle diyor. Sırat köprüsü burada bahsediyor zaten. Cehennemin üstüne, sırtına memdudun ala zahri cehennem. Cehennemin üstüne uzatılmış bir köprüdür, gizir. Köprüdür. Evet, şimdi gelecek zaten. İdareciler hakkında hadiste gelecek. Bundan sonraki. Yani Sırat Köprüsü de var. Ayette sabit. Meryem 71. Bakabilirsiniz. Resmi tefsir Elmalı Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Orada Sırat Köprüsü var. Herkes oradan geçecek. Ama Peygamber velâ yûda'u lehum sıratun dedi. Sırat Köprüsü kurulmaz. Ayet mutlaka kesin herkes uğrayacak diyor. Yani bu tür insanlar hesap görmeyecekler. Defteri açılmayacak. Efendim amelleri tartılmayacak. Sırat Köprüsü'nden de bir göz açıp yumacak kadar bir zamanda çekip geçecek gidecek. Yani Sırat Köprüsü yokmuş gibi. Şimşek gibi geçecek. Onun için velâ yûda'u lehum dediği o. Öbür türlü üstünden yürürsen altı ateş. Şimdi anlatacak hadislerde altı ateş görüyor adam. Yağı eriyor. Azaları parça parça dökülüyor. Öyle adamların tabii. Öyle zalimlerin. Buna hiç sabretmiş belalara. Sesini çıkarmamış, ciğeri yanmış, Allah'a itiraz etmemiş, her şeyde bir hayır vardır demiş, şikayetçi olmamış, zaten yanmış dünyada, orada Allah yakmayacak, yıldırım gibi, şimşek gibi çekip gidecek, onun için sırat onlara konulmaz, sırat onlara konulmaz, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle Müslim'de, inne sırat tisrün memdudun ala zahri cehennem, Müslüm hadisidir. Sırat köprüsü cehennemin üzerine kurulmuş, uzatılmış bir köprüdür. Adakku mine şa'ri ve haddü mine seyfi. İnanmazsan inanmazsın. Bu senin bileceğin iş. Ama biz inanıyoruz. Hem ayet var hem de hadis var. Müslüm hadisi. Kıldan ince, kılıçtan keskincedir. Evet. Yunus Emre ne diyor? Varıp üzerine yaslanasım gelir diyor. Meydan okuyor. Allah'a aşık olmuş adam. Yak beni diyor, istediğin kadar yak. Yalnız beni diyor kul olmak kabul et diyor. Öteki ne yaparsan yap. Onu reddetme diyor. O kadar Allah'a aşık. Yak diyesen yak diyor. Sırat Köprüsü'ne falan meydan okuyor. Aşıklar böyle söylüyor. Onlar tabii oraya uğradı mı cehennem ateşini söndüreceklermiş. Cehennemciğim çabuk geçiyor, ateşimi söndürüyorum. Çabuk geç. Bunlar da hadis. Hadisleri okurduysanız göreceksiniz bu söylediklerimi. Çabuk geç, ateşimi söndürüyorsun. Evet. Allah'ın güzel, salih kulları orada kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskincedir. Ama kafire göre, şaşkınlara göre, öbür türlü otoban. Veya bir az bir göz açıp yumacak kadar geçiyorsun. Kimisi şimşek gibi geçiyor, kimisi rüzgar gibi geçiyor, kimisi koşarak, at gibi koşarak, yürüyerek, kimisi emekleyerek, kimisi sürünerek geçiyor bu köprüden. Öyle hadisler var. Herkes ameline göre böyle kıç üstü sürüne sürüne geçen en geriye kalan bir adam mümin o da. Mümin olmaz zaten cehenneme yuvarlanıyor. Hiç köprü hiç yarılayamaz. Mümin ama geriye kalmış. Orada altta alev cehennem ateşi yanıyor. Bakıyor korkuyor. İleri gidemiyor. Geri dönemiyor. Titriyor. Ya Rabbi diyor en kötü kulun ben miydim beni en geriye bıraktın. Aynen böyle Müslüm Buhari hadisi. Ben seni geri bırakmadım kulum. Amelin seni geri bıraktı. Bir şey yapmadın ki dünyada. Burada sermayeyle geçilir. Senin hiçbir sermayen yok. Bir bana inandın. Bu kadar sıkıntıya onun için giriyorsun. En geriye kaldın. Ebta'a amalüke. Evet. Amelin seni geri bıraktı. Allah Celle Celaluhu bu dünyada bilinçli hareket eden uyanıp ahireti düşünerekten güzel işler yapan kullarından eylesin. Amin. Evet böyle. Allah bize çekemeyeceğimiz belaları da yüklemesin. Amin. Bela vermeden bize Cenab-ı Hak lütuf ihsanda bulunsun da amin. Güzel kul olalım. İnşallah. Ama bela gelmiş başına. Aza noksanlığı, mal noksanlığı, zengin adam bir anda sıfır olmuş. Ne kadar büyük beladır değil mi? Zaten iş bulamamış adam için fark etmez. Ama alışmış zenginliğe bir anda sıfır olmuş, ne kadar zordur. Hiç itiraz etmiyor. Allah büyük diyor. Demek ki şeyimiz buymuş, itiraz etmiyor. Büyük sıkıntı, üzüntü. Değil mi? Bakıyorsun 80 kiloluk adam 55 kilo düşüvermiş. Neden? Keyfinden değil herhalde. Üzüntüden. Bu sıkıntılar da müminin günahlarına kefaret olur. İtiraz etmezse onlara defter açılmaz. Mizan kurulmaz. Sırat köprüsünden de şimşek geçerler. Ve yusabbu aleyhim el ecru sabba. Sevap. Allah'ın lütfu, ihsanı, merhameti, affı yağmur yağar gibi var. Değil mi? Şimdi iyi biliyorsunuz. Sel aldı, evleri bastı. Çok yağıyor ya. Bu işte böyle yağmur, işte böyle. Bardaktan boşanır gibi Allah'ın sevabı bu belaya uğrayıp da sabretmiş, itiraz etmemiş, bağırmamış, çağırmamış müminlerin tepesine yağar Allah'ın lütfu. Yunur, yüner, temizlenir, cennete öyle gönderilir. Yusabbu aleyhim el ecru sabba. Evet, Hazreti Ömer'den nakledilmiş. Şimdi innema yufa sabrun bi ecrun bi gayri hisab. Bunun delili var Kur'an'da, Zümer suresinin 10. ayetinde. Sabredenlere Allah hadsiz hesapsız sevap verir. Peygamber de ne diyor? Bardaktan boşanır gibi Allah'ın affı, keremi, lütfu tepesine yağar diyor. Ayette diyor ki sabredenlere hadsiz sınırsız ecir verilir. Aynı değil mi? Evet, ama sabredenlere. Sabre ortalığı velveleye verir, vermeyenlere. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hak aramayın demiyoruz da azıcık eksik oldu diye kıyameti koparıyoruz. Biz hepimiz ayağımıza bastı mı kıyameti koparıyoruz. Sabret yahu. Müslüman sabırlı olur. Sabret yahu. Hemen bu kadar itirazcı olma. Sabret. Evet, bu hak aramayın demek değil. Yanlış anlamayın. Her şey kural dahilisinde olur. Dinimizde de Allah'a isyan etmezse belaya uğrayanlar, sıkıntıya uğrayanlar sabrederlerse aha bu mükafatlar var.